Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε, πώς τα περνάτε. Αρχίζει η Pharma των Ζώων, είναι μια ακόμη ένδοξη εκπομπή του ενδόξου ραδιοφώνου μας. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για όλους μας. Έχει γενέθλια ο Παπαδομανολάκης. Χρόνια πολλά στον Πάνο. Καλησπέρα στους αγαπημένους, που μας ακούτε, μας βλέπετε από όποιο σημείο του σύμπαντος και μας βλέπετε, από όποιο σημείο της Ελλάδας, ακόμα μεγαλύτερα, και μας βλέπετε, από όποιο κανάλι γενικά και μας βλέπετε. Έχουμε πολλά τώρα εδώ πέρα για να βαθμιστεί το σύστημα. Ανεβάστε λίγο τον ήχο, please. Ωραία, ξεκινάμε. Και καλησπέρες και σε όλο τον κόσμο. Δεν γράφουν από πού ακόμα, αλλά θα γίνει και αυτό, θα αρχίσουν. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τις καλησπέρες μας, να βρίσουμε τους ανθρώπους που μας ακούνε και έχουν οποιαδήποτε παρατήρηση να κάνουν, να προσβάλλουμε όσο μπορούμε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν και βρίσκονται στο πλευρό μας κάθε μέρα. Εξάλλου αυτή είναι η δουλειά μας εδώ πέρα, όσο μπορούμε να δυσαρεστούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας, έτσι δεν είναι? Τι λέει, τον ήχο πιο δυνατά, να πλύνεις τα αυτιά σου, είναι η σωστή απάντηση. Θάνο Καμίλαλη, ναι, ναι. Σε βλέπω ότι δηλιάζεις, το παίρνω πάνω μου. Δεν υπάρχει λόγος εσύ να... Υποθέτω εγώ ήμουν ο δημοκράτης εδώ μέσα. Ναι, γι' αυτό λέω ότι εσύ δηλιάζεις να το πεις, αλλά εγώ... Είμαι ιδεολογία και Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάει κάτι λάθος, φταίτε εσείς. Είναι τα κλασικά, παιδιά. Καλησπέρα από την αντιδραστική Νέα Σμύρνη, γράφει ο Δεό. Τι σύμπτωση έγραφα για Νέα Σμύρνη πριν ένα λεπτό. Θες να μας πεις τι έγραφες για τη Νέα Σμύρνη? Θάνο Καμίλαλη. Είναι η ημερήσια εκπομπή μας. Που λέγεται Ανασκόπηση. Είναι σατυρική εκπομπή, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Ναι, ναι. Έχουμε ένα παρουσιαστή. Μοιάζει λίγο στον Κωνσταντίνο. Είναι κλειδωμένο στο στούντιο, δεν το βγάζουμε. Του βάζουμε από ένα πορτάκι φαγητό και νερό. Ή λίγη, και... λίγη τούρτα. Και λίγη τούρτα Παπαδομανολάκη. Ναι, ναι. Και τον έχουμε εκεί πέρα να πετάει τα επεισόδια. Αυτό γράφουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό είναι γενικά, παιδιά, μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Ο ηθοποιός αυτός που μοιάζει πάρα πολύ στον Κωνσταντίνο Πουλή είναι καλός στο Πρίμα Βίστα, οπότε του βάζεις εκεί πέρα στο τοκιό, ό,τι και να του βάλεις το λέει. Δηλαδή... Τσιμπόξι είναι, βάζετε εσείς το κερματάκι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μπορείς να πεις απλώς ότι θέλεις κάτι άλλο, εμείς δεν με ευχαριστεί αυτό, βάλτε του να παίξει κάτι άλλο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Με το κατάλληλο ποσό όλα κανονίζονται, αυτό θέλουμε να ξέρετε. Αυτή είναι η αρχή της... συνεργασίας μας. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ψυχολογικά έχω, αλλά προσκυνάω και ας με βρίσατε. Ναι. Παρέχουμε και τέτοιες συμβουλές, όχι μόνο ερωτικά, όχι μόνο ζώδια, όχι μόνο πολιτισμικά. Κάνα παιδάκι έχουμε. Τι έχουμε? Θα γυρίσουμε. Κάνα παιδάκι. Α, κάνα παιδάκι. Ναι. Νομίζω, κάνα παιδάκι έχετε. Κάνα παιδάκι. Δύο. Κάνα παιδάκι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να περάσουμε όμως ευθύς αμέσως στην επικαιρότητα. Ξέρουμε ότι δεν θέλετε να ακούσετε για την επικαιρότητα, εσείς έρχεστε για το χαβαλέ εδώ πέρα, αλλά κάποιοι είμαστε πιστοί υπηρέτες της πολιτικής ενημέρωσης. Λοιπόν, να μιλήσουμε για συνταγές. Έχει προκύψει κάτι και... Δεν είναι διατεθειμένος ο Θάνος Καμίλαλης να σοβαρευτεί σήμερα. Λοιπόν, όχι, δεν είμαι το συνταγόν. Δεν μαγειρεύω, αλλά μαγειρεύω τα απλά. Τι δηλαδή? Δηλαδή δεν είμαι, βλέπω MasterChef και λέω, α, θα το κάνω κι εγώ. Τι μαγειρεύεις δηλαδή, όταν λες τα απλά, σαν τι μαγειρεύεις? Μακαρόνια, καθαράκι, με κατεψυγμένο κρέας και τέτοια πράγματα, μέχρι εκεί. Αυγό. Οπα το. Ναι. Το μενού του φοιτητή, εγώ εκεί έχω μείνει στο μαγείρεμα. Όλοι από κάπου ξεκινάνε. Ναι, δεν ξέρεις, μπορεί να μου τη βαρέσει. Τα τατουάζ τα διαθέτω, μπορεί να μου τη βαρέσει τα 40 βεύγανα. Ναι. Εμείς έχουμε μια παράδοση εδώ πέρα. Ο πρώτος εκδότης του Μέσου Εφήμερος ήταν μάγειρας επίπεδου σεφ. Έκανε πολύ πολύ έντεχνη μαγειρική, με κάτι απίθανες δύσκολες παρασκευές εκεί πέρα, με υλικά που χρειάζονταν πάρα πολύ προετοιμασία, με ταλέντο στο γαρνίρισμα, στο σερφίρισμα. Ήταν μάγειρας αξιώσεων ο Εφήμερος. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, με ό,τι μας μένει. Έχουμε το Θάνο εδώ πέρα με τα αυγά και με το κατεψυγμένο κρέας. Mm-hmm. Η επικαιρότητα είναι καταθλιπτική, επίσης, λέει ο Γιώργος. Καλά, ισχύει αυτό, δηλαδή. Δουλειά της είναι, παιδιά, γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να συζητάμε για συνταγές. Με τις συνταγές θα πάνε όλα καλά. Εγώ είχα πάει στο συνέδριο του Μέρα 25 χθες. Άκουσα τον Βαρουφάκη, ήταν ο Κόρμπιν εκεί πέρα, όπως τα είδατε. Ήταν κάποιες παρεμβάσεις πριν από την ομιλία του και ένα βίντεο που ξεκινούσε από πριν, από τα προηγούμενα χρόνια και λίγο δρόμος, διαδηλώσεις, δηλώσεις προσωπικότητων και τέτοια. Και μου φάνηκε συγκινητικό έτσι που το έβλεπα, επειδή θυμάμαι πολύ έντονα την περίοδο που ο Βαρουφάκης ήταν πριν τη δημιουργία του κόμματος και μετά την ένδοξη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν μια περίοδος κατά την οποία απλώς τον έβριζε όλος ο κόσμος. Δηλαδή τον έβριζε η δεξιά ως αυτόν που κόστησε τα 300 δις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έλεγε έτσι, αλλά δεν είναι ότι θα τον υπερασπιζόταν κιόλας. Χρειαζόταν κάποιον απόδειο Πομπέο τράγο μετά την αναδίπλωση στο ρεαλιστικό μέτωπο. Οπότε τα έβλεπα έτσι μια βεντάλια, μια γκάμα από δηλώσεις που από τον Ρότζερ Βότερς περνούσαν στον Τσόμσκι, τον είχε τη συναντήσει με τον Μπέρνι Σάντερς, ήταν εκεί ο Κόρμπιν, είχε την Ναόμι Κλάιν. Οπότε ήταν ο Κορέα στο βίντεο εκεί πέρα που έκανε σχόλιο. Οπότε σκεφτόμουν αυτό το πράγμα, ότι πολύ νερό έχει κυλήσει στο αυλάκι από εκείνη την περίοδο που θυμάμαι, και ευχάριστα έχει κυλήσει. Ξέρω ότι αυτά τώρα δεν σε κάποιους αρέσουν, κάποιοι ενοχλούνται με αυτά. Δεν σας αρέσει να ταυτιζόμαστε πολιτικά με κάτι, αλλά σε γενικές γραμμές εγώ θα έλεγα ότι η στάση μου ως προς αυτό είναι ότι δεν πρέπει να λέω πράγματα που δεν πιστεύω. Και έτσι, ακόμη κι αν διαφωνεί κάποιος μαζί μου, ακόμη κι αν εξοργίζεται με αυτά που λέω, τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να μου το αναγνωρίσει. Αν δεν μου το αναγνωρίσει, δηλαδή, είναι άδικο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η βασική υποχρέωση που έχω. Όχι μόνο δημοσιογραφικά, δεν είναι ζήτημα δημοσιογραφικής δεοντολογίας αυτό, είναι ζήτημα του πώς αντιλαμβάνομαι το. Ανοίγω το στόμα μου και να μιλάω. Πώς αντιλαμβάνομαι τον δημόσιο λόγο ή το λόγο εν γέννη. Πώς αντιλαμβάνομαι το να λέω την άποψή μου για κάτι. Η υποχρέωσή μου, η βασική υποχρέωσή μου είναι αυτή. Να πιστεύω αυτά που λέω και να λέω αυτά που πιστεύω. Καλά, τη στιγμή που υπάρχει μια πολιτική εκδήλωση και εσύ θες να πας, ναι, το καλύτερο πρώτα απ' όλα είναι να το πεις. Και να πεις ότι ήμουν εκεί. Ποια η άλλη λύση τι θα ήταν. Να βάλω ψεύτικο μουστάκι και καπέλο και να κρυφτώ πίσω από εφημερίδα. Όχι, εντάξει, όχι, όταν δεν έχεις κάτι να κρύψεις. Και είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν αυτές. Όταν υποστηρίζεις όλο και περισσότερο την μαζική συμμετοχή των πολιτών, προφανώς τέτοιες εκδηλώσεις, με όποιον εμπιστεύεται το Μέρα 25, με όποιον εμπιστεύεται το ΚΚΕ, με όποιον εμπιστεύεται το ΣΥΡΙΖΑ που επίσης έχει τις δικές του κάλπες τώρα. Και θα είναι χίλιες κάλπες, με έκανε και σχετικές δηλώσεις και σχετικά καλέσματα ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό που θες να δεις είναι να υπάρχει όσο το δυνατόν μαζικότερη κινητοποίηση και συμμετοχή από ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτή τη λύση. Και είναι δικαίωμά τους να το πιστεύουν. Δεν θα αρχίσουμε να κουνάμε το δάχτυλο. Είναι πάρα πολύ απλό. Και ένα κόμμα της αριστεράς βασίζεται σε αυτό. Ένα κόμμα που θέλει να λέγεται αριστερά, στη μαζική κινητοποίηση και στις όσο δυνατόν πιο οριζόντιες αποφάσεις. Να μην καταλήγει δηλαδή να υπάρχει μια κλίκα που θα αποφασίζει, μια κλειστή ομάδα γύρω από τον εκάστοτε πρόεδρο, που θα αποφασίζει για το πού θα κινηθεί το κόμμα και διάφορες σύντριγγες και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πάρα πολύ απλό. Καλησπέρες. Τα σχόλια. Κορέα, Ναόμι Κλάιν, γνωστοί κομμουνιστές. Μόλις ξύπνησα από σιέστα, γράφει TV. Παιδιά, ο καθένας εδώ πέρα. Πολύ ήρεμα και όμορφα. Τι φοράς τώρα, πες μας. Ξαφνικά έχουμε ιδιωτικές πληροφορίες που εισβάλλουν στο chat. Ναι. Δεν έχει πολύ πλάκα να ψηφίσουν λιγότερο στο ΣΥΡΙΖΑ από όσοι ψήφισαν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν επιθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι τέτοια νούμερα για το εκλογικό κομμάτι δεν παίζουν ρόλο. Επειδή το είδα λίγο ξανά να αρχίσει να παίζει και επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, το πόσοι μαζεύονται σε μία εκδήλωση κομματική, σε μία ομιλία πολιτικού αρχηγού, έχει αποδειχθεί ότι δεν παίζει ρόλο στην κάλπη. Υπάρχει αυτή η σιωπηρή πλειοψηφία, τέλος πάντων. Το είχαμε το 19 πάρα πολύ, που όντως στις συγκεντρώσεις του Τσίπρα ο κόσμος ήταν πολύ παραπάνω από τις συγκεντρώσεις του Μητσοτάκη, που ήταν στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στο λιμάνι, και έκανε και κάπως προσπαθούσε να το πλάνο μαζευτείτε, μαζευτείτε εδώ πέρα, φαινόμαστε πολύ, και να τον δείξει ότι μιλάει σε κόσμο. Και ήταν ένα βασικό επιχείρημα τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ένα επιχείρημα για να κορυδέψει τον αντίπαλό σου, ότι να ορίστε, δεν μιλάει στην κοινωνία ο Μητσοτάκης. Τελικά. Τις μιλάει, φαίνεται. Τελικά τα αποτελέσματα ήρθαν αλλιώς. Οπότε αυτά δεν είναι ενδεικτικά του αποτελέσματος. Είναι καλό να υπάρχουν για τις εσωκομματικές διαδικασίες. Ναι, τέλος πάντων, για αυτές τις διαδικασίες τώρα είπε κάτι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Για τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι εμείς θα θέσουμε αυτά τα 7 σημεία. Τα έθεσε τα 7 σημεία. Πολύ ωραία είναι τα 7 σημεία. Ας μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι θέλει. Να υπάρξει δηλαδή μια συζήτηση κάποιου τύπου, διαβούλευση, ας πούμε, πάνω σε αυτές τις προγραμματικές αρχές, και μετά θα αποφασίσουν τα κομματικά όργανα. Αυτή η ανοιχτή διαδικασία που περιλαμβάνει και, και τα μέλη του εξωτερικού. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι μπορείς να κάνεις κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για, επειδή έχει κυβερνήσει, είναι πολύ πιο εύκολη κριτική. Υπάρχουν και αυτά τα κόμματα στα οποία η κριτική δεν είναι πάντα εύκολη. Υπάρχει μια λογική καχυποψία, γιατί τα λες πιο εύκολα στο 3%, στο 5%, μιλάω για το ΜΕΡΑ και το ΚΚΕ, και μετά όσο ανεβαίνουν τα ποσοστά, η ιστορία έχει δείξει ότι στρογγυλεύει στο λόγο σου. Επομένως, είναι άλλα τα μέτρα και τα σταθμά με τα οποία κρίνονται τέτοια κόμματα. Πώς να το κάνουμε, δεν γίνεται να πεις άμα κυβερνήσεις θα έκανες αυτό, υποθετικά, ή κρίνεις, πρέπει να κρίνεις με κάποιον τρόπο. Ναι, μωρέ. Απλώς στην προκειμένη περίπτωση, προσωπικά ο Βαρουφάκης έχει αυτή την ιστορία. Ένας άνθρωπος που βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτά τα διλήμματα. Δεν έχει βρεθεί το ΜΕΡΑ25 ως... Ναι, είδες να γίνονται στη συνέχεια. Δηλαδή ο Βαρουφάκης σου λέει ότι άμα γινόταν αυτό θα είχαμε αυτό και θα γινόταν η ρήξη και δεν θα τολμούσαν να μας πετάξουν από το ευρώ. Αυτό είναι ένα σενάριο, όπως και να το κάνουμε. Αυτό είναι ένα σενάριο. Απλώς το να πει κανείς ότι εγώ εξελέγει λέγοντας κάτι και δεν θα συνεχίσω να βρίσκομαι στην εξουσία λέγοντας κάτι, όλο αυτό είναι που το είπε. Αλλά αυτό είναι προσωπικό. Αυτό αφορά και την Κωνσταντοπούλου και τον Λαφαζάνη. Αφορά δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι γενικώς κράτησαν μια στάση που μπορείς να αναγνωρίσεις ότι όταν τους τέθηκε αυτό το δίλημα, σε μένα δεν έχει τεθεί, σε σένα δεν έχει τεθεί, σε άλλους ανθρώπους που συμμετέχουν σε μικρά κόμματα δεν έχει τεθεί. Μπορείς να αναρωτιέσαι πώς θα αντιδράσει κανείς μπροστά στον πειρασμό μια θέση εξουσίας. Σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είχαν αυτή τη θέση εξουσίας και αποχώρησαν. Κοιτάξτε, ο Βαρουφάκης έπαιξε μια ζαριά, ας πούμε, και θα μπορούσε να εξαφανιστεί από την πολιτική, αλλά δεν εξαφανίστηκε, επανεξελέγει. Τώρα στην Κωνσταντοπούλου και τον Λαφαζάνη πάλι υπήρξε ένα στοίχημα που στην ΛΑΕ δεν πήγε καλά. Στην Κωνσταντοπούλου πήγε μέτρια, δηλαδή ήταν πάνω από το ποσοστό του 1,5% που θα πει ότι υπήρξε κάποια χρηματοδότηση στη συνέχεια για να συντηρηθεί ο κομματικός αυτός σχηματισμός, αλλά δεν εξελέγει στη Βουλή. Για αυτούς τους ανθρώπους λέω ότι μπορείς να πεις ότι τουλάχιστον ξέρουμε ότι προσωπικά αυτοί για τους οποίους λέμε τώρα είχαν έρθει αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα και κάπως το αντιμετώπισαν. Ναι, απλώς δεν ξέρεις τι θα γινόταν μετά, δηλαδή και πάλι ήταν μια υπόθεση. Τέλος πάντων, ο Γιώργος μπήκε, γιατί δεν ένιωθε πολύ καλά, και μπήκε στη φάρμα των ζώων για να πάρει ελπίδα, ή και όχι. Διακρίνω μια ειρωνία στο ή και όχι, δεν καταλαβαίνω, η εκπομπή είναι πάντα πάρα πολύ αισιόδοξη. Επίσης, όχι υποστηρικτές εγκληματικής οργάνωσης στο chat, να το πούμε και αυτό. Και να δείτε την ανασκόπηση που βγήκε σήμερα, και θα βγει και ακόμα μία. Λέω, μπορώ να το πω ότι θα βγει ακόμα μία, θα τη βγάλουμε. Κουτσά στραβά, κάτι θα κάνουμε. Ναι, ναι. Για την κατάταξη ελευθερίας του τύπου δεν μπορούσαμε με τίποτα να αφήσουμε την 108η θέση μας. Και η επόμενη θα είναι για όσα συνέβησαν στο Απουθήτα, για βιβλιοθήκες. Έχουμε έναν γνωστό πολέμιο των βιβλιοθηκών, τον Κωνσταντίνο Πουλή, να μας μιλήσει για το δίλημα βιβλιοθήκες στην Μπάχαλα. Και γενικά για την πανεπιστημιακή αστυνομία και όλο αυτό. Και θα έχουμε και πρωτογενές ρεπορτάζ από πάνω. Δηλαδή, θεωρούμε γενικά ότι είναι καλύτερα να μιλήσουν οι άνθρωποι που τα ζουν αυτά και όχι αυτός που πιστεύει ότι το πρόβλημα των ΑΕΗ είναι η έλλειψη της αστυνομίας και το έχει ακούσει επειδή το έγραψε το τάδε φιλοκυβερνητικό μέσο. Τώρα, οι διορυθμίες καταλαβαίνετε δικές μας. Λοιπόν, αυτό το σκέφτηκα να το βάλουμε στο σενάριο. Εκτός από τον στίχο του Blake που μας έγραψε ο Βεντούρας για τις τίγρες της οργής, που είναι προτιμότερες από τα άλογα της Σοφίας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για να μιλήσουμε εναντίον των βιβλιοθηκών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτόν τον διάλογο Νίτσε-Βιλαμόβιτς, όπου ο Βιλαμόβιτς είχε επιτεθεί στον Νίτσε, μεταξύ άλλων χτυπώντας τον κάτω από τη μέση, λέγοντας ότι είχε γίνει καθηγητής σε υπερβολικά νεαρή ηλικία, 20 κάτι. Και ο Νίτσε είχε απαντήσει με έναν τίτλο, και ήταν μια βιβλιοκρισία για το γένεση της τραγωδίας. Και είχε απαντήσει ο Νίτσε μεταξύ άλλων λέγοντας ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν άνθρωποι της δράσης, οι φιλόλογοι τώρα είναι πλαδαροί και γελοί. Δεν το έλεγε κάπως έτσι, πιο ωραία το έλεγε, Νίτσε είναι αυτός, αλλά θα τη βρω τη φράση, αξίζει να τη βάλουμε σε ένα επεισόδιο που βρίζουμε τις βιβλιοθήκες. Θα λέμε πώς είναι οι άνθρωποι του Μπάχαλου, που είναι έτσι γεροί, ρωμαλαίοι και επαναστατημένοι. Mm-hmm. Και πώς είναι από την άλλη οι άνθρωποι της βιβλιοθήκης που είναι νοχελικοί και καχεκτικοί. Οπότε θα ανατινάζουμε μετά το The Press Project. Θα είναι ένα happening που θα κάνουμε για να προωθήσουμε το μιλιταρισμό στην... Να, λίγο κάμερα στον Θάνο Καμίλα. Ναι, ναι. Συνέχισε. Μ' αρέσει που μαθαίνω πράγματα ενώ ναι. Χωράει αυτή η εκπομπή, σας δεν είναι μετάδοση. Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε αυτό λέμε. Στην πραγματικότητα, αυτό που εννοούμε όλα τα παραπάνω είναι ότι θα επιθυμούσαμε να μας ξεφορτωθούν λιγάκι με την επιμονή αυτή να αποφασίσουμε μεταξύ βιβλιοθήκης και Μπάχαλου, σαν να υπήρξε ποτέ ένα τέτοιο δίλημα. Ξέρετε, είναι ότι εμείς πρέπει μονίμως να είμαστε απολογούμενοι, μονίμως να ζητάμε συγγνώμη. Όχι, μην ανησυχείτε, δεν θέλαμε να γρατζουνιστεί ούτε τείχος, δεν θέλαμε. Οι άλλοι ξοδεύουν εκατομμύρια εντωμεταξύ. Πετάνε λεφτά σαν να είναι στραγάλια. Η ίδια η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι ένα τεράστιο σχέδιο κατασπατάλησης πόρων του δημοσίου. Είχαμε πει στην ανασκόπηση για την. Για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ότι με τα λεφτά που δίνουν θα μπορούσαν να αγοράζουν 2 κτίρια το χρόνο. Δηλαδή, όσο και να γκρεμίζεις, θα μπορούσαν να αγοράζουν καινούργια κτίρια γρηγορότερα από ό,τι θα μπορούσαμε εμείς να γκρεμίζουμε με βαριοπούλες. Εκτός αν οπλιζόταν με μπουλντόζες το κίνημα, που είναι κάτι που τώρα που το σκέφτομαι μπορεί να μην είναι κακή ιδέα. Θα παίρναμε κάποια από το ελληνικό. από αυτές που περιμένουν έξω να μπουν. Ναι, οπότε θέλω να πω, και αυτό το λέω για μια φορά στα σοβαρά, ότι μας ζητούν συνεχώς να υπογράψουμε δηλώσεις ότι όχι αποκηρύσουμε τα μπάχαλα και όχι δεν θέλουμε να γίνει καμία φθορά και οι πόροι στο πανεπιστήμιο. Και λες, παιδιά, πάτε να δείτε αν έρχομαι παρακαλώ, γιατί αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή σπαταλά πόρους του δημοσίου στο πανεπιστήμιο δεν είναι οι μπάχαλοι. Άλλοι σπαταλάνε τους πόρους του δημοσίου. Χωρίς εδώ και χωρίς χαλινό. Λοιπόν, ξεφορτωθείτε μας. Αυτό θέλω να πω και αυτό το λέω εντελώς σοβαρά. Μετά από όλα τα προηγούμενα που λέω ότι θα ανατινάξουμε το The Press Project, αυτό το λέω και το εννοώ. Δεν νιώθω ότι πρέπει να είμαστε μονίμως απολογούμενοι απέναντι στους ανθρώπους που σου λένε και τι θα γίνει με τη δημόσια περιουσία. Πρέπει να λέμε, σοβαρά εσύ θα μου πεις για τη δημόσια περιουσία. Πόσο στοιχίζει αυτή η αστυνομία. Έχεις κάνει κάποια μελέτη που λέει ότι αυτό θα προστατεύει περισσότερο από όσο θα κοστίζει. Γιατί η δική μου πρόχειρη μελέτη για το τι λέτε σε σχέση με το πόσο θα κοστίζει και τι προστατεύει, λέει ότι κοροϊδευόμαστε στα μούτρα μας και ότι αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ κοστοβόρο, το οποίο έχει ως συνήθως ως στόχο να ξοδεύεις περισσότερα λεφτά στην ασφάλεια αντί για την παιδεία. Αυτό κάνουν. Οπότε μην κοροϊδευόμαστε τώρα ότι βρήκανε να ισοπεδώσουν ένα φοιτητικό στέκι επειδή τους πήρε ο πόνος τώρα για να κάνουν βιβλιοθήκη ξαφνικά. Καλά, εντάξει, η υποκρισία πάει σύννεφο και για τη βιβλιοθήκη. Δηλαδή εδώ είναι το επιχείρημα ότι είναι οι φοιτητές αυτοί που ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση. Υπάρχουν τόσα στοιχειώδη κακοσκήμενα μέσα στο απειθήτα και σε άλλες, και σε άλλα ΕΕ που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση, όχι με την ποιότητα των ιδρυμάτων. Και εσύ προσπαθείς να υποβαθμίσεις την ποιότητα, να ρίξεις τη χρηματοδότηση και να ανοίξεις την πόρτα στα αγαπημένα σου ιδιωτικά κολέγιο, πανεπιστήμια, πολλά από τα οποία θα είναι αμφιβόλου ποιότητας και της κακιάς ώρας. Και γίνεται αυτό το ζήτημα και ξαφνικά, ενώ παρακολουθούμε γενικά, δεν ήρθαμε από άλλο πλανήτη, από άλλη χώρα, παρακολουθούμε τι συμβαίνει και έχεις και πεις ότι το θέμα μου είναι η βιβλιοθήκη και το θέμα μου είναι η δημόσια περιουσία. Εντάξει, επειδή τα κοιτούσαμε και τώρα λόγω του επεισοδίου στην ανασκόπηση, πολλά στοιχειώδη πράγματα δεν ενδιέφεραν τον κύριο Παπαϊωάννου και την κυβέρνηση γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μόλις πριν μια εβδομάδα είχαμε την υπόθεση της Λέσχης, όπου πρώτον έγινε θέμα γιατί βρήκαν ποντίκι, γι' αυτό δεν φταίνει φοιτητική σύλλογη, τη Λέσχη την έχουν δώσει εργολάβο. Βρήκαν ποντίκι στην κουζίνα, όχι να περιφέρεται στη Λέσχη, το οποίο το λες κάπως προβληματικό, δεν έχω τίποτα με τα ποντίκια. Και μετά είχαμε το ζήτημα που ο εργολάβος απλώς υπό διαμαρτυρίες φοιτητών για να μπορούν να φάνε περισσότεροι άνθρωποι που έχουν την ανάγκη στην φοιτητική Λέσχη, αποχώρησε, την έκλεισε και μπήκαν οι φοιτητικοί σύλλογοι, τη λειτουργήσαν. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο, ο Χρήστος Αβραμίδης το είχε ανεβάσει στην Ελληνοφρένεια, για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που χειροκροτάνε τους φοιτητές τους που τους μαγειρεύουν φαγητό εκείνη τη στιγμή, για να μείνει η Λέσχη ανοιχτή. Αυτό το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα π.χ., το λέω ενδεικτικά, υπάρχουν και άλλα, που το δημιούργησε η κυβέρνηση, η Βρετανία απλά κοιτούσε. Σου λέει να φέρω ΜΑΤ γι' αυτό. Α, όχι, θα φέρω την επόμενη φορά. Και οι φοιτητικοί σύλλογοι ήταν αυτοί που ενδιαφέρθηκαν και το έλυσαν. Οπότε μετά μην έρχεσαι να μου λες με ενδιαφέρει πάρα πολύ η βιβλιοθήκη και τι θα γίνει με τη δημόσια περιουσία. Δημόσια περιουσία εντωμεταξύ κάποιων χιλιάδων ευρώ. Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια έχουν ξεπουληθεί από υποδομές και κοινωνικές υπηρεσίες, δημόσια ταμεία εκεί πέρα που έχουν μαζευτεί φιλελέδες και δεξιοί γύρω-γύρω. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και έρχεσαι τώρα για τα 1.000 και τα 2.000 ευρώ και τις λίγες χιλιάδες ευρώ να πεις ότι σε πονάει πάρα πολύ, πάρα πολύ η δημόσια περιουσία των ΑΕΗ. Θάνο, θα ήθελα πριν να σταματήσουμε για ένα μικρό διάλειμμα να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα, που είναι η τέχνη του life coaching, που κανείς δεν την ξέρει όσο η φάρμα των ζώων. Έχουμε ένα μήνυμα. Μας ζητάει ένας φίλος, λέει, έρχονται οι Πανελλήνιες, δώστε καμιά συμβουλή για άγχος, στρες και λοιπά σε όσους δίνουμε. Πρώτον, καλή επιτυχία. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα κρέμονται από μία κλωστή. Όλα θα κριθούν σε μία στιγμή. Δηλαδή θα πας εκεί πέρα και όλο αυτό το διάβασμα που έχεις κάνει όλο αυτό τον καιρό δεν θα έχει καμία σημασία, γιατί τα πάντα θα κριθούν εκείνες τις λιγοστές ώρες που θα δώσεις εξετάσεις. Όχι απλώς το αποτέλεσμα των εξετάσεων, αλλά η ζωή σου ολόκληρη. Δηλαδή, το αν θα γίνεις ένα άξιο μέλος της κοινωνίας, γιατροδικηγόρος, ας πούμε, ή ένα ρεμάλι, ένα τεμπελόσκυλο που θα μασάει τα επιδόματα στο σπίτι των γονιών του, όλα αυτά θα κριθούν μια και έξω για ολόκληρη τη ζωή σου την ημέρα που θα δίνεις εξετάσεις. Αν μπορείς εσύ να χαλαρώσεις τώρα με αυτό. Χαλάρωσε. Τι να σου πω, εξαρτάται και από το πόσο χοντρόπετσο γομάρι είσαι. Αλλά εμείς οφείλουμε να πούμε τα πράγματα. Θάνο, λίγο ένα βλέμμα Θάνου Καμίλαλη. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, και εδώ δεν μπορώ να μην καταλογίσω λίγη ατομική ευθύνη. Δηλαδή, ναι. Τα λες εσύ, και εσύ έτσι όπως τα λες, αλλά δεν φταίει και αυτός που ήθελε συμβουλή από σένα. Λοιπόν, φίλε, να συνεχίσουμε. Κάνεις πάρα πολύ καλά που με ρωτάς. Όλα. Όλη η πορεία της ζωής σου κρίνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, το αν αξίζει αυτή η ζωή ή δεν αξίζει, κρίνεται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κοίτα γύρω σου. Κοίτα τους ανθρώπους που θαυμάζεις και εκτιμάς. Κοίτα τους ανθρώπους που αξίζεις. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, κοίταξε τους ανθρώπους που τους βλέπεις και λες, έτσι θα ήθελα να είμαι μια μέρα. Και τους κοιτάζεις και ξερογλύφεσαι και λες. Είμαι κεραμαίος. Λέγε, θα λέω ονόματα. Έχω σπουδάσει ελληνικό πανεπιστήμιο. Όχι, γι' αυτό τους ρωτάω. Ωραία. Λοιπόν, Οπότε θα σκέφτεσαι όλα αυτά τα πρόσωπα, τα οποία όλοι τα σκεφτόμαστε και ανατριχιάζουμε από δέος και θαυμασμό, και θα λες ότι αν θέλει ο Θεός, ο καλός Θεός, να γίνω μια μέρα άξιο μέλος της κοινωνίας, όλα θα κριθούν από τις Πανελλαδικές. Δε σε μένα. Ετοιμαζόμουν, δεν έκανα τίποτα άλλο. Ήμουν αφοσιωμένος στο στόχο των Πανελλήνιων εξετάσεων. Θα γινόμουν γυμναστής τότε. Όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο. Λοιπόν, έκανα προπόνηση. Τι κάναμε, 400, άλμα εις μήκος και σφαίρα. Λοιπόν, κάπου στην πορεία τα παράτησα αυτά. Δεν έδωσα τα αθλήματα, αποφάσισα να μην γίνω γυμναστής. Μετά έγινα κοινωνιολόγος, μετά ασχολήθηκα, έκανα ένα διδακτορικό για την αρχαία τραγωδία, μετά έπαιζα θέατρο δρόμου και μετά κατέληξα εδώ. Οπότε καταλαβαίνεις ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Νομίζω είμαστε κατεξοχήν η εκπομπή που πρέπει να δίνει συμβουλές για τις Πανελληνίες. Μιλάει ένας που ήθελε να περάσει τεφά και ένας που ήθελε να γίνει μπασκετμπολίστας ως προφή. Και μετά δημοσιογράφος, εντάξει, αλλά ήταν και λίγο σκοπός στην αρχή, ιδέα. Αυτά. Και καταλήξαμε εδώ. Οπότε είμαστε το παράδειγμα. Προς μίμηση. Λοιπόν, ναι. Είμαστε οι άνθρωποι που πρέπει να ρωτάς για το πώς να διαχειριστείς τις εξετάσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα τίποτα από όσα αξίζει να ζει κανείς δεν παίζεται σε μια ζαριά, σε μια στιγμή, σε μια εξέταση. Η ζωή έχει άλλους χρόνους και είναι άγνωστες οι βουλές της. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Παίζε μουσικάρες. Παίζε Βασίλη Μύτικα τις μουσικές που ξέρεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι το thepressproject.gr, είναι η Φάρμα των Τζον. Πολύ χαλαρή η εκπομπή σήμερα, γράφει ο Μελομακάβριος. Για σφίξτε λίγο δόντια. Είναι το άνθρωπος που πληρώνει και θέλει είδηση. Μάλιστα. Μία διαγραφή λοιπόν από το... όχι, όχι, όχι, περίμενε. Λέει και like στο βίντεο. Like στο βίντεο να το σμπρώξει ο αλγόριθμος. Ναι. Λοιπόν. Περίμενε. Πάστα, πάστα. Όχι, like, όχι. Like στο βίντεο. Να κάνει ο άνθρωπος ένα like στο βίντεο και μετά να τον διαγράψουμε. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ίσως δεν έχει ενημερωθεί, δεν έχει πάρει την οδηγία, το non-paper από το The Press Project. Μόνο εγκομιαστικά σχόλια, αγαπητέ Μέλιο Μακάβρη. Υπάρχει μια γκάμα στο αν θέλετε να είναι ήπια δοξαστικά τα σχόλια ή αν θέλετε να δείχνουν ένα τρελό ενθουσιασμό. Σε αυτό είναι πάνω σας, όπως νιώθετε. Δεν είμαστε εμείς εδώ πέρα για να σας πιέσουμε. Ο Άγγελος λέει: και εσύ, βρε παιδάκι μου, είσαι πανελλήνιες, ακούς Φάρμα των Ζών και ανησυχείς για το μέλλον στις εξετάσεις. Έχεις ήδη κερδίσει τη ζωή σου. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση. Λοιπόν, στα πιο σοβαρά. Να διαβάσετε το πρώτο από μια σειρά ρεπορτάζ του The Press Project από τις Βρυξέλλες, της Νεκταρίας Ψαράκη και της Γεωργίας Κρυεπάρδη, που για να κάνει με το λόγο που βρέθηκαν εκεί, καθώς έχει σημασία για το ότι δίκες προσφύγων στην Ελλάδα φτάνουν σε μια εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο και γίνεται κουβέντα σε μια, τέλος πάντων, ευρωπαϊκή βαθμίδα για αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν εκτιμήσεις ακόμα και για χιλιάδες πρόσφυγες που έχουν αυτές τις ποινές, λίγες χιλιάδες, αλλά είναι πάρα πάρα πολλοί και μαθαίνουμε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις. Έχει γράψει η Νεκταρία για την υπόθεση του Αμίρ και του Ακίφ, που καταδικάστηκαν σε 50 χρόνια κάθριξης. Τη μέρα που είδαν πρώτη φορά τη θάλασσα στη ζωή τους, εγκαταλείφθηκαν μεσοπέλαγα από το διακινητή τους και αναγκάστηκαν να καθίσουν στο τιμόνι της κυβέρνησης πλέον Λέμβου. Αυτό οδήγησε σε μια φαρσοκομωδία που τη σχολιάζαμε και στην εκπομπή, που ήταν η Νεκταρία, στο γεγονός ότι καταδικάστηκαν ως διακινητές, ενώ δεν υπάρχει καμία μαρτυρία που να τους συνδέει με διακίνηση. Ο λιμενικός τους κατηγορεί για τη βήθηση της Λέμβου. Δεν λέει ότι ήταν αυτοί οι διακινητές, τους ξέρω, τους είδα, τους κάνω. Ο ένας ήρθε με την οικογένειά του, οπότε λες, είναι λίγο περίεργο ο διακινητής να έρχεται στην Ελλάδα με την οικογένειά του. Μάλιστα, γυναίκα και νεογέννητο παιδί. Υπάρχει περίπτωση του Μοχάματ που έφαγε 142 χρόνια κάθριξης παρά το γεγονός ότι έσωσε 31 ζωές. Υπάρχει υπόθεση της δίκης παροδίας για τον εμπρισμό, συσσαγωγικά, στη Μόρια, για την οποία είχαμε γράψει πέρσι και εκεί είχαμε μεγάλες καταδίκες, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας μάρτυρας κατηγορίας, γιατί δεν βρήκανε ποτέ τον άνθρωπο, τον πρόσφυγα που μετά έλαβε άσυλο, που είπε ότι είδα τον Μοχάμεντ, τον Αμίρ, τον Ακίφ, τέλος πάντων, εκεί πέρα, με ανθρώπους με ονόματα, σαν να λέει, είδα τον Νίκο, τον Γιάννη και τον Γιώργο να βάζουν φωτιά και δεν καλέστηκε στο δικαστήριο. Μιλάμε μονίμως για τέτοιες περιπτώσεις. Ξαναλέω, λίγες φτάνουν στη δημοσιότητα που φεύγουν να φτάσουν. Πάντα είναι από κάποιους ανθρώπους που τρέχουν και ασχολούνται. Σε αυτή την περίπτωση είναι και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέλιος Κούλογλου, και άλλοι άνθρωποι που τρέχουν πάρα πολύ, όπως ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο διασώστης. Σε άλλη περίπτωση είναι ΜΚΟ που αναλαμβάνουν τη νομική υποστήριξη των ανθρώπων αυτών. Ο Δημήτρης Οχούλης και ο Αλέξης Γεωργούλης που είναι δικηγόροι σε τέτοιες υποθέσεις. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές και με τον κύριο Χούλη για το τι συμβαίνει στη Σάμο, για παράδειγμα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνη. Ήθελα να πω ότι φαίνονται συνταρακτικά κάποια από τα απλά στατιστικά στοιχεία που έχει στην αρχή του ρεπορτάζ της Νεκταρίας και της ΟΓΟΣ. Λέει δηλαδή, οι ελληνικές φυλακές έχουν καταλήξει να είναι γεμάτες με αθώους ανθρώπους, με πρόσφυγες που έχουν κατηγορηθεί για το αδίκημα της διακίνησης ανθρώπων τρίτων χωρών, να αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές. Το 2019 φυλακίστηκαν στην Ελλάδα 1905 άτομα με την κατηγορία της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου, με μέση διάρκεια των δικών τα 28 λεπτά και τη μέση ποινή τα 44 χρόνια κάθειρξη. Και με δεδομένο ότι εδώ πέρα Όπως φάνηκε από τη διαδικασία, οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν εκεί και χρειάστηκε να πιάσουν το τιμόνι για να σωθούν. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, τιμωρούνται για το ότι προσπάθησαν να γλιτώσουν από τις χώρες τους. Αυτό συμβαίνει. Το στοιχείο αυτό για το πώς, με πόση ευκολία, με πόση βιασύνη και με πόσα χρόνια καμπάνα στο κεφάλι τους τιμωρούνται αυτοί οι άνθρωποι, είναι συνταρακτικό, ακριβώς γιατί δείχνει την ευκολία με την οποία, όταν πρόκειται για τις ζωές αυτών των ανθρώπων, η δικαιοσύνη μπορεί να εξαντλεί την αυστηρότητά της, γιατί δεν είναι άνθρωποι. Χονδρικά αυτό συμβαίνει. Χονδρικά όλη η ρητορική περί λάθρο και όλο αυτό το κλίμα το εχθρικό, σε τι συντελεί? Συντελεί στο να μπορεί κανείς να καταπιεί αυτή τη σκληρότητα χωρίς να βάλει ποτέ τον εαυτό του στη θέση τους. Γιατί αν βάλεις τον εαυτό σου στη θέση τους, δεν μπορείς να διανοηθείς ότι θα μπαινε σε μια βάρκα για να φύγεις από τη χώρα από την οποία προέρχεσαι και θα βρισκόσουν να εκτείς μια τέτοια ποινή. Γιατί θυμίζουμε ότι η ίδια η είσοδος στη χώρα προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο, ακριβώς γιατί οι άνθρωποι αυτοί έρχονται ζητώντας προστασία. Τώρα, μια εκτενής νομική συζήτηση για όλες τις ακροβασίες που ακούμε κάθε φορά και τι γίνεται και να μείνουν στις γειτονικές χώρες και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν είναι της ώρας. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε στο βασικό γεγονός, που είναι η ευκολία με την οποία το δικαστικό μας σύστημα, πρώτα η αστυνομία και μετά ή το λιμενικό, η συνοριοφυλακή, τα κατασταλτικά όργανα που ενεργοποιούνται και στη συνέχεια η δικαιοσύνη, η ευκολία με την οποία μοιράζουν φυλακές σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι άσχετο από το άσυλο. Αυτό είναι άσχετο από το άσυλο. Μία από τις κατηγορίες είναι η παράνομη είσοδο στη χώρα, η πιο μικρή από αυτά που τρώνε. Δηλαδή, τρώει ο άλλος 180 χρόνια και 3 μήνες, και οι 3 μήνες είναι η παράνομη είσοδο στη χώρα. Εδώ είναι η διευκόλυνση της παράνομης είσοδου στη χώρα. Εδώ είναι η διακίνηση το αδίκημα. Ναι, αλλά άσχετο με το άσυλο. Μισό λεπτό. Άσχετο με το άσυλο δεν είναι το εξής γεγονός, ότι η διαδικασία με την οποία προστατεύεται το δικαίωμα ενός ανθρώπου να κάνει αίτηση για την αναγνώριση του προσφυγικού καθεστώτος είναι η διαδικασία που λέει ότι αυτός ο άνθρωπος θα έρθει εδώ πέρα και θα εξεταστεί το αίτημά του. Κατάλαβα. Οπότε αυτό δεν προϋποθέτει έναν άνθρωπο ο οποίος θα πάρει το διαβατήριό του, θα πληρώσει ένα αεροπορικό εισιτήριο και θα έρθει με τη Lufthansa εδώ πέρα και μετά θα του πούμε: ορίστε, παρακαλώ, πείτε μας. Αυτό, εκεί μπαίνει η διαδικασία του ασύλου. Η κατηγορία με την οποία διώκονται δεν είναι της παράνομης εισόδου. Η κατηγορία είναι η διευκόλυνση της παράνομης εισόδου. Η κατηγορία είναι της διακίνησης, μεταξύ άλλων. Αλλά συζητάμε τώρα, ξέρω εγώ, εντάξει, μην κάνουμε τη σύγκριση πάλι τώρα πόσα φάγανε οι χρυσαυγίτες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ποινές αστρονομικές. Ναι, ένα από τα στοιχειώδη δικαιώματα, αυτό που θέλω να πω, είναι η δίκαιη δίκη. Και σε αυτό δεν έχει σημασία αν δικαιούσε ή δεν δικαιούσε άσυλο. Ακόμα και για τον πιο έτσι υπέρμαχο και αυτόν που έχει ακράδαντη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, θα έπρεπε ότι κανονικά να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες και μετά η δικαιοσύνη να κρίνει. Με τις δίκες που βλέπουμε, τις λίγες από τις χιλιάδες που βλέπουμε, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Καταδικάζονται χωρίς να είναι παρόντες οι μάρτυρες κατηγορίας. Στην άλλη περίπτωση, λέει, η υπηρεσία ασύλου δεν μπορεί να βρει τον πρόσφυγα. Όταν πρέπει να υπάρχει διαμονή και όλα τα απαραίτητα τέτοια παρακολουθούνται ουσιαστικά στα επίσημα στοιχεία. Δεν εμφανίζεται ο λιμενικός και πάλι καταδικάζονται. Μετά δεν εμφανίζεται και για ζήτημα που δεν τους είχε κατηγορήσει, στην υπόθεση του Αμίρ και του Ακίφ, για τη διακίνηση, δεν εκδικάζεται η έφεση και παίρνουν μια αναβολή για άλλους 10 μήνες ακόμα. Μα έτσι και αλλιώς, και λένε, γιατί δεν βρήκαμε το μάρτυρα κατηγορίας. Μα έτσι και αλλιώς, ο μάρτυρας κατηγορίας δεν τους κατηγορεί για αυτό το πράγμα. Τι μπορείς να κάνεις εκεί πέρα, όταν βλέπεις όλον αυτόν τον παραλογισμό? Είναι πάρα πολύ πλήρες το ρεπορτάζ από την εκδήλωση. Μίλησε από Έλληνες ευρωβουλευτές ο Στέλιος Κούλογλου και ο Κώστας Αρβανίτης. Μίλησε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, μίλησαν οι δικηγόροι, μίλησε η Θεοδωρία Γκόγκα από το κέντρο Διοτήμα, που έβαλε και το έμφυλο ζήτημα που έχει να κάνει, παράδειγμα, με τις συνθήκες για τις ευάλωτες ομάδες. οι συνθήκες για εγγύους μέσα στα camps. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο από τη σειρά ρεπορτάζ που θα δείτε και με βίντεο, γιατί υπάρχει και σχετικό υλικό βίντεο από αυτή την εκδήλωση και για αυτό το θέμα, αλλά υπάρχουν και συνεντεύξεις με ευρωβουλεύτριες. Η μία είναι από την Καταλωνία, η άλλη είναι από την Πορτογαλία. Λέω Καταλωνία γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω του καθεστώτος που αντιμετωπίζει πλέον η συγκεκριμένη γυναίκα μετά τα γεγονότα με το δημοψήφισμα της Καταλωνίας κλπ. Και το αν και είναι λίγο ζήτημα αν μπορεί να επιστρέψει στη χώρα της χωρίς να βρεθεί αντιμέτωπη με δίκη, όπως είχε γίνει και για τα ηγετικά στελέχη όπως τον Πουτσδεμόν. Να το δείτε, τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα και με βίντεο συνεντεύξεις. Μια που λέω Ισπανία και επειδή θέλετε... Πριν, Θάνο, αν μου επιτρέπεις μισό λεπτάκι πριν να πάμε εκεί, μια λεπτομέρεια ακόμα από αυτά που αναφέρει ο Αλέξης Γιωργούλης εδώ. Γιγόρος. Ναι, υπάρχει... Ναι, δεν έχει σχέση, επειδή είναι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ευρωβουλευτής. Λοιπόν, και που λέει ότι για τον νόμο, αν ακουμπήσεις το τιμόνι της Λέμβου, είσαι ένοχος, είσαι διακινητής. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν είχες πρόθεση, δεν έχει σημασία αν κερδοσκόπησες από την πράξη σου. Αν ακουμπήσεις το τιμόνι, τότε είσαι ένοχος για τον νόμο. Και αυτό λέει δεν εμποδίζει ούτε τους πραγματικούς διακινητές, ούτε την παράνομη μετανάστευση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να εθελοτυφλούμε εδώ πέρα. Καταλαβαίνουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι μια διαδικασία εντελώς βάρβαρη και ανυπόφορα σκληρή για αυτούς τους ανθρώπους. Προσθέτει σκληρότητα και βαρβαρότητα σε αυτά που έχουν ήδη ζήσει στη ζωή τους μέχρι να φτάσουν εδώ. Γιατί δεν μας νοιάζει. Γιατί είναι μια πολιτική η οποία εκλαμβάνεται ως αποτρεπτική πολιτική από τη δική μας πλευρά. Δεν ξέρω τι και ποιον αποτρέπει. Αλλά η σκλήρυνση αυτής της πολιτικής είναι μια κεντρική πολιτική επιλογή την οποία ακολουθούν οι κυβερνήσεις μας χωρίς να υδρώνουν και χωρίς να στεναχωριούνται. Γιατί, ως γνωστόν, χίλιες βεργές σε ξένο κόλο λίγες είναι. Θάνο. Πάνω σε αυτό και μου το θύμισες γιατί ήθελα να το πω. Και αυτό και εστιάζει πάρα πολύ νεκτάρια ψαράκι σε αυτό το ζήτημα. Ένα από τα πράγματα που λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται είναι ότι επειδή συμβαίνουν τα pushbacks, αυτό δεν έχει αποτρέψει τους ανθρώπους από το να ταξιδεύουν. Απλώς επιλέγουν πιο επικίνδυνα ταξίδια ώστε να παρακάψουν την Ελλάδα. Οπότε έχεις να πει, εσύ λες ότι σταμάτησαν οι ροές και στην πράξη οι πρόσφυγες που ξέρουν ότι κινδυνεύουν με pushbacks επιλέγουν ένα ακόμα πιο επικίνδυνο ταξίδι, για παράδειγμα προς την Ιταλία. Παράδειγμα, προς την Ισπανία. Όσο και να πιστεύεις ότι αυτό το οποίο το έχει πει ο Τσίπρας για τα σύνορα και το έχουν διαστρεβλώσει, δεν μπορείς να βάλεις σύνορα στη θάλασσα. Και θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό που μπορείς να κάνεις για να αντιμετωπίσεις την προσφυγιά είναι να σταματήσεις τη ρίζα της προσφυγιάς. Όλα αυτά που την προκαλούν. Να μην εξοπλίζεις, ας πούμε, αυτούς που κάνουν τους πολέμους στις χώρες που και μετά βλέπουμε τους πρόσφυγες. Τέλος πάντων, θα τα διαβάσετε αναλυτικότατα, ελπίζουμε. Σας έχουμε πάρα πολύ υλικό ως homework, καθήκοντα, για το Σαββατοκύριακό σας. Δεν πιστεύω να θέλετε να κάνετε Κυριακό αυτό το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, μπορείτε να κάνετε αν θέλετε, αλλά θα χρειαστεί απλώς να πάρετε μαζί σας τα δεδομένα σας και μία τουλάχιστον ηλεκτρονική συσκευή. Αν σκοπεύατε δηλαδή να φύγετε χωρίς το κινητό σας, αν δεν είστε φυσιολογικοί άνθρωποι, δηλαδή αν δεν είστε κανονικοί άνθρωποι της εποχής μας, είστε τίποτε παράξενα φρούτα που ζουν χωρίς κινητό, τότε θέλουμε να σας πούμε ότι αυτό δεν γίνεται, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε αυτή την αποτοξίνωση από τώρα, γιατί έχετε πάρα πολλή δουλειά να κάνετε μελετώντας The Press Project. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα, δεν κοπιάζουμε τσάμπα. Θέλω να σας πω, πριν να τελειώσει η Φάρμα των Ζώων, να έρθετε το βράδυ, απόψε και αύριο, στο Ορφέα, στην Κυψέλη, που παίζουμε με τον Σπύρο Γραμμένο και με τον Γιάννη Ταυλά. Αν δεν έχετε δει ήδη την παράσταση, χάνετε. Είναι καταπληκτική, δεν το λέω επειδή συμμετέχω, είναι αριστούργημα και θα το μετανιώνετε μια ζωή αν δεν την προλάβετε. Δηλαδή θα κάνετε μια φορά το λάθος, δεύτερη φορά το λάθος, μετά θα σας λένε εσύ που ήσουν όταν γινόταν αυτό. Θα λες δεν είχα καταλάβει, νόμιζα ότι θα παίξουν κι άλλο και δεν θα μπορείτε να ξεπλύνετε ποτέ την τροπή από πάνω σας. μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι κρίμα. Κάντε από τώρα αυτό που πρέπει. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας, στον πολιτισμό σας, στην ψυχή σας, στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Δείτε αυτή την παράσταση. Είναι η Ελλάδα μας. Είναι ο πολιτισμός μας στις υψηλότερες στιγμές του. Κάντε το σωστό το πρόμο όμως. Ποιο είναι το σωστό? Πόσες ώρες διαρκεί η παράσταση? Κάνα τριωράκι το... Το πάτε τριωράκι. Το πάμε τριωράκι. Και μία ώρα λίγο μετά, λίγο πριν να πάνε να κάτσουν μετά, λίγο να τελειώσουν το ποτό τους. Τέσσερις ώρες. Ναι. Πόσο είναι η είσοδος, 10 ευρώ? Ναι. Πόσο ρεύμα θα καίγανε άμα καθόντουσαν στο σπίτι τους? Μην το συζητάμε αυτό το τετράωρο. Τώρα. Μην το συζητάμε. Φθηνότερα σας βγαίνει και δεν το ξέρετε. Παιδιά, εγώ το σκέφτηκα, το έγραψα κιόλας αυτό. Μην το σκέφτεστε καθόλου. Αν κάνετε το λάθος να μείνετε σπίτι, να το κινητό που θα σκρολάρετε, άντε βάλε μεταφόρτισε. Να φάμε και ένα τοστάκι, να κάνουμε και ένα μπάνιο. Δεν μπορώ το κρύο, δεν μπορώ το παγωμένο. Είχε ψύχρα, θα με φυσήξει, θα πάθω ψήξη. Λοιπόν, έτσι γίνονται οι λογαριασμοί οι μεγάλοι. Γι' αυτό η λύση είναι μία. Βγαίνουμε έξω, πηγαίνουμε στην παράσταση, βλέπουμε πουλί γραμμένο ταυλά και κάνουμε οικονομία στο ρεύμα. Θάνο, υπάρχει ένας φίλος που μας έχει ρωτήσει πώς να γίνει ευτυχισμένος στη ζωή. Περίμενε. Να πούμε την είδηση και θα κλείσουμε έτσι για το κλείσουμε αγιώς. Γιατί έχουμε μια ιδιαίτερα θετική είδηση. Δεν έγινε στην Ελλάδα, συγγνώμη. Έγινε στην Ισπανία. Η ισπανική κυβέρνηση λοιπόν προωθεί ένα απαραίτητο και στοιχειώδες μέτρο για κάθε χώρα που έχει να κάνει με το δικαίωμα των γυναικών εργαζομένων να έχουν εγγυημένο χρόνο άδειας κάθε μήνα ως άδεια περίοδου, σε περίπτωση που υποφέρουν από έντονο πόνο περίοδου. Έχει διάφορα αυτό το νομοσχέδιο και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που ακούγονται ριζοσπαστικά, αλλά αν κάτσεις λίγο και το σκεφτείς θα πρέπει να είναι αυτονόητα, όπως και την παροχή υποχρεωτικών προϊόντων περίοδου στα σχολεία. Δεν συμβαίνει στην Ευρώπη. Συμβαίνει κυρίως σε ασιατικές χώρες μέχρι στιγμής αυτές οι παροχές. Καλά, εισαγωγικά. Εκτός από αυτό, εγώ θυμάμαι και ένα ρεπορτάζ στο BBC που είχε για το ίδιο θέμα, που έλεγε τον παραλογισμό να υπάγονται σε ΦΠΑ αυτά τα είδη. Συγγνώμη, συνέχισε. Ναι. Και γενικά να μην υπάρχει μια ρύθμιση. Να μην, ας πούμε, και νομίζω αυτό προβλέπεται, αλλά δεν το βρίσκω τώρα, να μην συνταγογραφείτε το χάπι της επόμενης μέρας. Τέτοια πράγματα. Και είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και ένα στάνταρ έξοδο για όλες τις γυναίκες, το οποίο δεν επιβαρύνει τους άντρες. Επομένως, πρέπει να υπάρχει μια ρύθμιση και γι' αυτό. Στα πλαίσια της ισότητας. Δεν έχει περάσει ακόμα, ετοιμάζεται, θα εγκριθεί εκτός συγκλονιστικού απρόπτου την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν και δηλώσεις στο σχετικό άθρο της Άντζελα Ροντρίγκες, της Υφυπουργού Ισότητας της Ισπανίας. Αυτό. Μακάρι και στα δικά μας. Δεν το βλέπουμε αυτούς. Πριν να κλείσουμε, να πούμε μόνο μια πολύ σύντομη κουβέντα, να κάνουμε μια αναφορά και μετά διαβάστε το άρθρο για την δολοφονία της Αμπού Ακλέχ. Έχουμε μεταξύ άλλων, φαντάζομαι ότι την είδηση την γνωρίζετε, είναι μια πολύ γνωστή δημοσιογράφος του Al Jazeera, την οποία πυροβόλησαν. Mm-hmm. Έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην κηδεία της, ήταν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας εναντίον στο καθεστώς. Η πρεσβεία στην Ελλάδα συλλέγει υπογραφές για το Παλαιστινιακή πρεσβεία στην Ελλάδα και μπείτε να το διαβάσετε. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι το έχετε πληροφορηθεί το γεγονός, αλλά μπείτε να το διαβάσετε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λοιπόν, Θάνο. Δεν γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις ποτέ να έχεις 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανάλογα με το τι σε βολεύει. Όπως είναι σοκαριστικό το να δολοφονείται καλά οποιοδήποτε, αλλά και όσο είναι ένας Ουκρανός δημοσιογράφος ή μια Ουκρανή δημοσιογράφος, έχουμε τέτοια θέματα, ή μια δημοσιογράφος, ένας δημοσιογράφος δυτικού μέσου που βρίσκεται στην Ουκρανία. Τα θύματα ήταν 4 ή 5 και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον αυτή τη στιγμή, κάποια. Ή κάποιος από τη Ρωσία, αντικαθεστωτική δημοσιογράφος, καθεστωτικός δημοσιογράφος, Έτσι είναι και η δολοφονία ενός δημοσιογράφου από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Δεν καταλαβαίνω γιατί πάντα πρέπει να το βλέπουμε αυτό με γιαγιά. Όπως και για τους ομαδικούς στάφους, για παράδειγμα. Γιατί να σοκαριζόμαστε με την Μπούτσα, την κάθε Μπούτσα, αλλά ανακαλύπτονται αυτή την περίοδο, έγραψε ένα άρθρο ο Παναγιώτης Παπαδομανολάκης για τους ομαδικούς στάφους στο Μάλι. Και υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που συμβαίνει πόλεμος και αυτός ο πόλεμος φέρνει τα ίδια δεινά κάθε φορά. Και καλό είναι να το θυμίζουμε αυτό την ώρα που υπάρχει και μια έξτρα κλιμάκωση στο περιθώριο της ρωσικής εισβολής, που έχει να κάνει και με το αίτημα Σουηδίας και Φιλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την περιοχή. Αλλά αυτά θα τα πούμε μάλλον αναλυτικά σε κάποιες μέρες, εβδομάδες. Λοιπόν, συμβουλές για ευτυχία, έτσι μικρές. Μια δήλωση, κύριε Πουλή. Μια δήλωση. Ναι. Λοιπόν. Δύο είναι οι απαντήσεις. Τη μία την έχει δώσει ο κουρέας μου, την άλλη ο Ταρκόφσκι. Ο κουρέας μου, όταν το ρώτησα πώς είναι, μου είπε αν εξαιρέσει την πραγματικότητα καλά. Οπότε αυτή είναι η πρώτη συμβουλή για την ευτυχία, να μπορείς να εξαιρέσει την πραγματικότητα. Και η δεύτερη είναι η φράση του Ταρκόφσκι από το Ασμιλεύοντας στον χρόνο, που λέει ότι είναι διαδεδομένη παρεξήγηση ότι ερχόμαστε στον κόσμο για να ευτυχήσουμε. Δεν ερχόμαστε για να ευτυχήσουμε, ερχόμαστε για να αγωνιστούμε. Αυτά από τη Φάρμα των Ζώων, συμβουλές για τη ζωή σας, συμβουλές για χτένισμα, μακιγιάζ, ζώδια, αισθηματικά, επαγγελματικά, εγκληματικά. Αν θέλετε να διαπράξετε κάποια παρανομία, μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε σε εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο να βλέπετε όλη μέρα τις εκπομπές μας και οπωσδήποτε να έρθετε να δείτε την παράσταση Πεταμένα Λεφτά στον Ορφέα. Θάνο. Like, subscribe, δεν μπορώ ποτέ να πω αυτή τη λέξη, και στήριξε το The Press Project στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.